Cântarea Domnului peste voi toți, care să-L dar și să-i iubiri de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, a Sfântului Arglichieri Mărturisitorul, a Sfântului Apostolului Iuda, fratele Domnului, a Sfântului Amaximă Vrece din prânul cu dânsa cărora pe mâinul săvârșim, Sfântul Anguru de Aur, Patriarhul Țării Gradul, a Sfinților Dumnezeu, Sprinția Chimisana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, campus de oameni iubitori. Bine v-am găsit! Bine ați venit! Preasfințiți episcopi, părinților și fraților din mănăstire și iubiți credincioși, am dorit de mult să venim să slujim cu toți arhiereii în București, sau după cum se slujește la slătioara, la hram, la schimbarea la față, cum au fost și alte evenimente, poate multele din ele nedorite, dar unde a fost nevoie să ne adunăm cu toții. Au venit toți arhiereii, în afară de preasfințitul Antonii, care a avut o obligație față de biserica întreagă, de biserica noastră, la o mănăstire unde era anunțat dinainte o slujbă unde trebuia să fie și niște oaspeți din străinătate. Unul singur nu vreau să vină. Preasfințitul Pahomii, Dumnezeu să-L ierte. El n-a vrut să vină, cu toate că l-am rugat să vină. Dar să vedem, iubiți credincioși, ce ne învață Sfântul Apostol de astăzi. Trebuie să știți și știm cu toții, răutatea a fost de la începutul lumii pe pământ. Când doi frați au ucis Cain pe Abel, deci frați fiind de un tată și de o mamă. Dar cine i-a ucis? Diavolul. Și a găsit loc în Cain, fiind rău la inimă și la suflet, a pus diavolul stăpânirii pe dânsul și l-a îndemnat să meargă să-l ucidă pe fratele. Nu era vorba atunci că era lume multă și n-avea unde să-și pască oile sau ceva. Însă, ce spune Sfânta Scriptură și cum tămăcește Sfântul Ioan Gur de Aur? Spune în felul următor. A adus jertfă lui Dumnezeu din cele ce lucrau fiecare. Abel păzea oile și a adus cel mai frumos miel, l-a adus cadou și jertfă lui Dumnezeu. Cain a adunat, știți cum rămâne în după ce se seceră grâu, mai rămân spici, a adunat ceva de pe ogor cu tot cu iarbă cum a fost și le-a dat foc să ardă înaintea lui Dumnezeu, când el trebuia să pui un slop de grâu din cel mai frumos grâu care era posibil. Și atunci era un grâu destul de frumos, care era pământul virgin. A adus și fumul care ieșea din acea cărlomată, cum îi spune în termeni moldovenești, îi scotea ochii. Și văzând că jertfa lui Abel se urcă sus, cum se urcă tămâia spre cer, s-a supărat din acel motiv că Dumnezeu a primit jertfa lui Abel, la lui frate său, și n-a primit-o jertfa lui. Dar unul a adus-o din evlavie și din respect față de Dumnezeu, unul a adus-o din ură sau din dispreț. Ce spune Sfântul Apostol Pavel în Apostolul de astăzi, cei care ați prins când se citea Apostolul? Și fraților, să ne aducem aminte de marea bunătate a lui Dumnezeu. Zice, pe pământ necaz veți avea, spune și Mântuitorul, în lumea aceasta necaz veți avea. Dar zice mai departe Sfântul Apostol Pavel, necazul lucrează răbdare. Răbdarea curățirii, curățirea nădejde, iar nădejdea nu rușinează. De ce spune că aduce curățirii? Ne curățește, ne cazul, ne curățește de păcate dacă avem nădejde, că Dumnezeu ne iartă de păcate, ne iartă păcatele și sigur ne curățește. Deci nădejdea nu rușinează. Câte necazuri nu sunt azi în lume? Ați auzit ce la Sfânta Evanghelie, care o scrie Sfântul Evanghelist Luca, despre ochi. Mântuitorul a dat asemenea exemple să le poată înțelege fiecare pământean, fiecare om. Anumite taine mai ascunse, nu le-a spus. Le-a spus numai în taina apostolilor. Dar ce a zis? Luminătorul trupului este ochiul. Dacă ochiul tău este bun, este curat și vezi, tot trupul tău este luminat. Iar dacă ești orb, sigur că tot în jur este întuneric. Iar dacă este, și aici, tot Sfântul Ioan Gură de Aur spune în cele 14 trimiteri la tălmăcirii. Spune în felul următor. Lucrarea lui Dumnezeu este așa de mare, așa de înțeleaptă, pe care mintea noastră aproape nu poate să o înțeleagă. Dar o înțelegem din cele ce vedem că se întâmplă și astăzi în lume. Necazul aduce răbdare, răbdarea curățirii și curățirea nădejdei. Deci asta nu rușinează. Deci Sfântul Apostol Pavel a fost acela care a scrutat, putem să spunem, toată firea omenească, și sufletește și trupește. A fost urcat, după cum spune el, până la al treilea cer. A auzit cuvinte pe care nu poate ochiul să, urechea să le audă și ochiul omului să le vadă ceea ce a văzut el. Dar că a fost în trup, acel om n-a spus că a fost el, a spus că știu pe cineva. În trup sau în afară de trup, nu știu. Dar a auzit cuvinte pe care nu se pot vorbi. Și ce erau acele cuvinte? Erau niște taine dumnezeiești pe care nu le putem noi să le descoperim. Vedeți toată știința timpului. Mulți înțelepți din lumea de astăzi au căutat să nege potopul, că n-a fost potop pe pământ. Vedeți dumneavoastră și în București, și în Constanța, și în Ardeal, și în toate părțile, și în Suceava noastră, peste tot. Dacă a plouat o ploaie torențială timp de 2 ore, a luat și casa omului, și vite, și tot, absolut, timp de 2 ore. Dar cum spune Sfânta Scriptură? Că s-au deschis gheaburile cerului și izvoarele pământului. Deci ieșea la potop, a ieșit apa și din pământ și curgea și din cer, cum mai turna cu găleata. Și dacă timp de 2 ore îți iau un sat întreg și îl duce, dacă este un pârâu sau satul în calea unui pârâu, dar timp de 40 de zile și 40 de nopți să plouă în felul ăla, să nu așa, ploaia poate era întreită. Acum s-a ajuns la 100 de kilograme pe metru pătrat. Dar poate atunci erau 500 de kilograme la metru pătrat. Și sigur că a crescut apele, spune că cel mai înalt munte care este Araratul, cu 15 coți s-a ridicat deasupra vârfului muntelui. Și putem din pedepsele care ne le dă Dumnezeu prin potopul care îl dă în țara noastră acum în timpurile noastre, să înțelegem că dacă timp de două ori plouă, așa cum a plouat, o ploaie naturală, putem spune, să adună atâta apă cât înfricoșează pe tot omul. Și a rămas omul fără nimic. Dar să venim, revenim din nou la Sfântul Apostol Pavel. Asta este necaz care a venit în lume și vine peste noi. Nu a venit peste tot care suntem aici în biserică, dar poate sunt unii care au pierdut anumite lucruri. Dar necazul creează răbdare, răbdarea curățirii, deși să mulțumim lui Dumnezeu să ne curățim de păcate, că pentru astea vin ca pedeapsă de la Dumnezeu pentru păcatele noastre. Deci nu este că Dumnezeu urăște pământeanul, omul, pentru că este creația lui cea mai aleasă. Cum spune tot Sfântul Apostol Pavel către corinteni, dar se adresează către îngeri și spune, o îngerilor, nu dintr-a voastră fire a luat Mântuitorul și s-a întrupat, ci din firea noastră pământească. Și-a urcat firea omenească Mântuitorul pe tronul Dumnezeirii așezut de-a dreapta Tatălui. Gândiți-vă la ce cinste a ridicat Dumnezeu firea omului. Dar nu pentru altceva, pentru că a fost creația lui cea mai aleasă. Ca atunci când l-a creat, că m-a spus să facem pe om după chipul și după asemănarea noastră. După chipul lui Dumnezeu suntem după suflet, iar după asemănare, pentru că la urmă încheie și l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul lui. Dar n-a mai adăugat după asemănare. După asemănare spunem tălmăcitorii Sfinte Scripturi, să face omul după fapte. Cum spune Mântuitorul, fii sfinți precum și eu sfânt sunt. Deci ne cere să fim sfinți, să facem poruncile lui Dumnezeu, să rânduielile creștinești, să postim posturile. Știți că mulți sunt care spun că sunt posturi de vară și nu le postesc, că au treabă cum e și la țară. Munca la câmp, prășitul, cositul, celelalte toate. Și nu poate să postească. Iubiți credincioși, eu vă spun că am fost din casă de creștini, unde niciodată nu s-a mâncat de fruct, nici cu un de lemn, pentru că nici nu se știa că să mănânc un de lemn sâmbătă și duminică. Poate sâmbătă și duminică, dar nu era, că era timpurile cele grele după război. Și nu se găsea un de lemn. Și s-a postit în toate posturile și vara și iarna. Și din sărăcie, cum a fost pe acele vremuri, s-a postit postul. Dar acum când sunt atâtea bunătăți pe pământ, se poate posti dacă vreți. Eu știu de la o doamnă care venea la mănăstire odată, o doamnă din București, fost a unui colonel. În postul adormirii pe nou s-a dus, s-a mărturisit la patriarhie la un preot bătrân. Și a spus că n-a putut să postească pentru că a fost în stațiune. Și s-a supărat preotul pe ea și a spus, nu ai putut să mănânci fructe cu pâine. Cum nu poți să postești? Dar Sfinții mânca pâine cu apă și au trăit 100 de ani. Cine nu poate să postească? Cine nu vrea? Acela spune că nu poate. Iar canoanele spun în felul următor. Dacă bolnavul este atât de grav, și doctorul este creștin și el urmează biserica să spovedească și el la preot, atunci să vorbească cu duhovnicul și duhovnicul să-l dezlege pe acel om care nu poate decât să mănânce de fruct, că dacă nu, poate să moară, poate pleca dincolo. Deci noi avem datoria să ne păstrăm rânduielile creștinești, cu vreme și fără vreme. De ce spune prorocul că va trimite Dumnezeu ploaie, timpurie și târzii? Adică la vreme. Timpurie este primăvara când trebuie să încolțească toate culturile care le semănăm și toamna tot la fel, să vină ploaia, să încolțească grâul care îl semănăm și celelalte culturi de toamnă. Dar când vin vijelii din astea cum se întâmplă acum, Asta este pedeapsă de la Dumnezeu. Asta nu este ploaie timpurii și târzii. Asta este bătaia lui Dumnezeu cu gheață, cu știți cum vin necazurile cele mari. Știți, iubiți credincioși, ce ar fi bine? Să ne învățăm de împățanea altuia. Să nu fim noi în cauză. Și dacă cineva, că fiecare poate are necazul lui, aveți vreun necaz, ori prin boală, ori prin suferință, ori prin alte necazuri, ori cineva a dispărut din familie, sau se întâmplă chiar despărțiri de familie, sau alte lucruri care vă vi se par și sunt grele. Gândiți-vă la cei care au rămas pe câmp, fără să aibă nici castron, fără să aibă nici lingură, fără să aibă absolut nimic decât a rămas cu cât a fost pe el. Acela este necaz mare. În restul lui Dumnezeu mai ușor. Sunt mai ușor de suportat, deci nu sunt atât de grele. Dar revin încă o dată și spun. Acestea nu sunt decât mustrări de la Dumnezeu și semnele sfârșitului. Și spune Mântuitorul însuși, veți auzi de războaie, de vești de războaie, vor fi cutremure pe alocurea, vor fi inundații, vor fi alte nenorociri pe pământ și boli care sunt incurabili, care nu se pot vindeca. Să știți că acela zice, este începutul durerilor, dar nu va fi sfârșitul, dar este începutul durerilor. Și iată că unii gustă din această durere și sunt în pericol și unii chiar au și murit datorită acestor lucruri înfricoșate pe care le vedem astăzi. Noi suntem acei creștini care am păstrat credința, cum spune Sfântul Apostol Pavel, cu vremii și fără vremii, cu timp și fără timp. S-a umblat noaptea cu ajunul pentru că ziua ne-a arestat poliția, miliția de atunci. Să făceau botezurile noaptea, să duceau preotul la creștini. Dumneavoastră cunoașteți, marea majoritate cunoașteți activitatea lui Părintele Tarase, chiar parcherii care sunt mai bătrâni, e preasfântul Demostem, preasfântul Ghenadi, care se duceau la creștini, în toată țara s-au dus și ceilalți archerei, dar numai noaptea. Și lua pe cineva cu zice ca un fel de bodyguard să-l trimite înainte, cu vesmintele, să nu-l găsească pe preot cu vesmintele, că dacă îl vedea cu barbă, imediat își dă de seama că este preot. Și în felul acesta s-a dus lupta până la libertatea care o avem astăzi. Astăzi suntem domni, venim la București, nu ne întreabă nimeni. Slujim fără frică, plecăm fără frică și venim fără frică și plecăm. Dar înainte trebuia să știți cum a pățit de preasfințitul Mitropolitul Sârbescu, Dumnezeu să-l ierte, cu preasfințitul Demosten, când s-au dus la Sănești, la o slujbă. Cum au ieșit de la biserică, poliția aștepta undeva pe un pod. Bine, că s-au întors înapoi, au luat-o pe alt calici, au ieșit la liman, au fugit. Au scăpat de ei. Dar vreau să spun că acum avem această libertate mare și este păcat să folosim libertatea asta așa de mare și dată de la Dumnezeu, nu de la oameni, dată de sus de la Dumnezeu, pentru acei care vor să facă lucru bun. Deci dacă vrem să facem lucruri bune, putem în libertate să facem lucruri bune. Știți prea bine că sunteți în oraș mare, în capitală. Sunt clanuri, sunt fel de fel de criminali, sunt fel de fel de oameni care se strecoară în țară, și din străinătate și de aici, ca eu legătura cu a noștri. Și fac anumite reli, și furturi, și crime, și alte lucruri. Aceștia sunt oamenii care folosesc libertatea în mod diabolic. Deci ei sunt liberi sau vor să fie liberi numai să-și facă poftele și gusturile lor. Deci nu sunt pentru ca să facă un lucru bun, fiind în libertate și având această posibilitate de a face lucruri bune. Cei care au făcut pușcării, Augustar și preasfințitul Flavian, n-a făcut chiar mult, poate trebuia să facă un pic mai multă ca să nu uite niciodată. Dar a dat Dumnezeu și a scăpat mai ușor. Față de ceilalți care au făcut câte 6-7 ani, sau 10, sau cât au făcut alții. Ce este interesant este că Dumnezeu a binecuvântat locul prin suferința atât al lui Preasfințit Evlogii, cât și al lui Preasfințitul Flavian și a celorlalți părinți și al dumneavoastră care a fost ca străjare aici, care a stat de strajă și nu v-ați pierdut credința. Și Dumnezeu v-a binecuvântat cu această biserică care este catedrală și este așa de frumoasă și sigur că dorința noastră cea lui Preasfințit ar fi să ajungem cu pace și liniște să o sfințim. Încă sigur nu s-a hotărât când se va sfinți, până nu se termine toate lucrările. Dar avem speranța și nădejdea la Dumnezeu, așa cum zice Apostolul, să nu ne rușineze, să trăim, să o sfințim, ca să ne bucurăm cu toții, și noi, și dumneavoastră, de munca pe care ați depus-o, de ostenala pe care ați făcut-o și de banul pe care l-ați investit aici, în această operă de artă. Pentru asta, iubiții mei, e cald, nu vreau să vă mai rețin, vă mulțumesc și mulțumesc arhiereilor, frunte cu preasfințitul Demosten, preasfințitul Flavian, care este șeful locului, mulțumesc tuturor părinților de mănăstirii, părintelui stareții Timiș, celorlalți cântărețelor care au cântat așa de frumos, și dumneavoastră tuturor pentru dragoste care o aveți de a fi prezenți în biserică și în număr mare. Dumnezeu să vă plătească ostenarea și Maica Domnului care este stăpâna locului, să primească rugăciunile, să se roage Mântuitorul, că ea se roagă pentru păcătoși, pentru tot neamul pământesc, să roagă ca Mântuitorul să ne ierte de păcate și de greșeli. Pentru că Lui se cuvine cinstea și slava în veci. Amin. Iubiți credincioși, cu nespusă bucurie vă împărtășesc sentimentele acestea atât de înălțătoare, care pentru fiecare dintre noi ar trebui să ne îndemne mai mult spre cele dumnezeiești, fără fiind cele trupești. Că cele ale pământului întotdeauna ne trage spre pământ, inclusiv mintea, iar cele dumnezeiești care oamenii se împărtășesc din ce în ce mai puțin la timpul acesta, te îndeamnă spre cele frumoase, spre cele de mare sensibilitate care sunt ale lui Dumnezeu și în care subzistă mântuirea. Nu am cuvinte să mulțumesc în al preasfințitului mitropolit, preasfințiților arhierei Demosten, Ghenadie, Sofronie, Teodosie, Iosif și preasfințitul Antonie, cu toate că nu a putut să vină. Și preasfințitului Pahomie, care, cum a spus și în al preasfințitul, n-a vrut să vină, fiindcă a trecut dincolo, după rânduiala lui Dumnezeu, dar cu Duhul sigur că este aici. Iubiți credincioși, mă bucur de frumusețea cuvintelor în al preasfințitului, că v-a readus pe fiecare dintre frățile voastre și dintre noi, din cele pământești, pentru o clipă spre cele cerești. Când Vavilonul acesta în care ne zbatem astăzi, ca într-o pânză de păianjen, cu greu este omului să mai cugete cele frumoase. Când încearcă puțin să-și ridice mintea spre cugetarea dumnezeiască, mass media, chiar și biserica oficială și celelalte culte îl aduce pe om în cocoșarea gârbovei celei de 18 ani, împuindu-le mintea duhovnicească cu cele politice, sociologice sau alte războaie. Dragi credincioși, aveți nevoie de ceea ce trebuie omului astăzi, acea picătură a lui Lazar, acea picătură, degetul înmuiat puțin în apă, să răcorească arșița, lipsa cuvântului lui Dumnezeu. Deci bucuria mea nespusă este că v-ați împărtășit de o slujbă inedită aici în București cu tot Sfântul Sinod, ceea ce nu a fost niciodată. Mulțumesc că preasfințitul Demosten, la vârsta de aproape 80 de ani, și-a adus neputințele sale și a venit aici ca să-l vedeți. A slujit cu noi, un bărbat și un stâlp de mare vasă pentru biserica noastră, după cum l-a și creionat în alt preasfințitul, un mare veteran în apărarea credinței, în urma celorlalți care au adormit. Întotdeauna bucuria, să știți că este mare, întinsă, până la refuzul omului după ce trăiești tristețea și necazul. Această bucurie, iubiți credincioși, îți umple toată ființa, trăind întâi necazul. De multe ori discutând cu scumpii mei părinți și prieteni, care ne hrănim asemenea mlădițelor din aceeași rădăcină, a sfinților adormiți de mult din rândul nostru, comentăm trecutul nostru de altă dată și cât de greu a fost. Aceia au suferit și noi ne desfătăm. Aceia au murit dorind ceea ce noi astăzi vedem. Au murit ca o sămânță în pământ în ignoranța și în răceala și în descompunerea pământului, ca noi să răsărim ca niște flori frumoase, niște mlădițe pline de viață. Dar dacă ai viața duhovnicească în tine, nu-ți pasă de spinii de lângă tine sau de câinii care latră. Trebuie să mergem înainte, iubiți credincioși, făcând ascultare Sfintei Biserici și fiind întotdeauna ca un buchet. Mântuitorul așa și-a adunat ucenicii, iar ei la rândul lor au mers în lume, prin ocări, prin bătăi, prin schingiuiri, și-au pecetluit munca lor cu cea mai frumoasă și neștearsă și nepatinată cerneală, sângele lor mucenicesc. Pentru aceasta ne împărtășim astăzi de frumusețea cuvintelor lor, de trăirea lor, de izvoarele nesecate și răcoritoare pentru arșița zilelor de astăzi. Încă o dată mulțumesc Sfântului Sinod împreună cu naltrea Sfințitului Mitropolit, frăților voastre și lui Dumnezeu, de asemenea, căreia să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin.